بھائی ارشاد فرمائیں کہ سوال ہے کہ میں دعوت اسلامی کا مدنی کام مدنی مرکز کے اصولوں کے مطابق کرنا چاہتا ہوں اور تربیت لینا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ سبحان اللہ، ایسے استائی بھائیوں کی تو تلاش رہتی ہے. مدنی مرکز آپ کو ویلکم کرے گا، مدنی قافلہ کورس اگر آپ اس کے معیار پر پورے اترے، مدنی قافلہ کورس مطلب تربیت کورس بھی ہے، وہ سب کو اس میں تو کوئی قید ہی نہیں ہے. البتہ 22 سال عمر ضروری ہے، وہ 63 دن کا ہوتا ہے تربیتی کورس. تو آپ یہ تشریف لے آئیں باب المدینہ اور تربیتی کورس کریں تاکہ آپ کو طریقہ کار معلوم ہو جائے، ان شاء اللہ آپ کو کام کرنے میں بہت آسانی ہوگی. اور کام جب سسٹمیٹک کیا جائے گا تو ان شاء اللہ وہ کام بھی بڑھے گا. اور خوب مدنی قافلوں میں سفر کریں، اگر آپ تربیتی کورس میں نہیں آ پاتے تو مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، آپ کا ذہن بنے گا جدول کے مطابق جب ہوں گے تو تربیت آپ کی ہوتی چلی جائے گی اور ان شاء اللہ کام بڑھتا چلا جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس سلسلے میں امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے جو تنظیمی سوالات پر مشتمل ہیں ان کو سنیں، اور امیر اہل سنت کے رسائل انشاءاللہ رحمان پڑھتے رہیں گے اور مدنی مذاکرے سنتے رہیں گے تو اس سے بھی انشاءاللہ رحمان تربیت ہوتی رہے گی.